ओ बिट्टू किधर गया ओए? अब ऐसा कौन सा सूरज भर जाती आ रहा है कि जिसके बिना रस्में नहीं शुरू हो सकती। एक नंबर का हरामी बंदा है वो, हर जगह कैमरे लेके घुस जाता है। पूरे रंगपुर में ना उसके जैसा वीडियो वाला नहीं है। अब बिट्टू आया है। ख्याल रखी मेरा, हीरोइनी बना दे मेनू। चिंता ना कर, एटी गंगा बना देंगा। अरे बिट्टू, हम सबकी नाचते में फोटो लेना। बिट्टू मेरी फोटो ले ले, अच्छा ऊपर से ले। अरे एक तो घनी ले रहा तू, मेरी तो ना ली तना इतनी। अभी कितना क्यूट हूं ना जी। वो तो है, मेरे टाइप का नहीं। वो गड्डी लाते रहना चाहिए, पेट्रोल पूरा भरता है। जी काम का तो आपको पता ही है, कलाकार आदमी हूँ, खुशियाँ बांटता हूँ। मेरी बनाई मूवियाँ देख के ना हर फैमिली मुझे अपना मेंबर बना लेती है। आप कभी देखोगे ना तो दो चीजों पे गौर करना जी, सबके चेहरे की स्माइल और अपने अंदर की खुशी। इज्जत से बात करोगे ना तो बिट्टू लेगा सेस की शॉट। ज्यादा चूल मचाओगे ना तो थैंक यू अंकल जी, दे मेंशन नॉट।